Sevgili dostlar, efendim tekrar huzurlarınızdayız. İbret aldın mı? Artık bundan sonra yakıcı sorumuz bu. Bu soruyla sık sık muhatap olacaksınız ekranlarınızda. Bu soruyu hem ibare ifade olarak göreceksiniz hem de sözel olarak sizlere biz buradan tekrarlayacağız. Çünkü bu başlığın altında yapmaya çalıştıklarımız anlamını buluyor. Efendim Kur'an kıssaları ve tabii meseleleri de hesaba katarak söylüyorum. Genel düşünmek lazım. Mercek altına almış durumdayız. Profesör Doktor Mehmet Okuyan hocamla beraber ilk programın birinci kısmını izlediniz. Şimdi ikinci kısımda tekrar huzurlarınızdayız. Birinci kısımda neden Kur'an bu kadar çok kıssadan bahsediyor? Üçte ikisine yakınının kıssalardan, meselelerden oluştuğunu söylüyoruz. Bunun hikmeti üzerinde durduk. Ardından tekrar edilmesinin sebebini gördük. Ardından da kıssa kelimesini nasıl anlayabiliriz? Müteradif gibi kullanılan diğer kelimelerden nasıl ayırabiliriz? Dedik hocam, ayet kelimesini anlamadan biz kıssayı anlayamayız dedi. Ayeti de Kur'an cümleciği boyutuna indirgemişiz. Geleneksel anlamda hep böyle kullanıyoruz. Ama dedi efendim çoğul söylendiğinin dışında tekillere baktığınızda ayet olarak geldiğinde efendim çok minik bir opsiyon orada bıraktı, pay bıraktı. Dedi ki bunlar Kur'an cümleciği manasında değildir. Birçok boyutta, şekilde kullanıldığının örneklerini verdi. Tekrar etmenin bir manası yok. Tekrarın manasını da zaten söylemiştik. Nasıl ve nerede olacağına dair. Şimdi hocam, kıssayla ayet arasında irtibat kurma noktasında kalmıştık. Şimdi kıssayı kelime olarak nasıl anlayabiliriz, evet, ayetten sonra? Çok güzel özetlediniz birinci bölümü. Yani demek bizim 35 dakikada söylediğimizi siz 2 dakikada hallettiniz. Gayet güzel. İşte tekrar denen şey böyle bir şey işte, evet, yani. Evet. Otomatik bir aktarım yani, değil. Evet, harika. Tam güzel. Şimdi tabii kıssayı konuşup da kıssa kelimesinden söz etmemek olmaz. Kıssa kelimesi, kıssa, makas kelimesi de oradan geliyor yani. Makas, kesmek. Evet, yani kısaltarak anlatmak yani. Yani hepsini anlatmamak yani. Lazım olan kısmını sunmak anlamında, evet, bir aktarma biçimidir. Bir olayı aktarma biçimidir. Ancak kıssa yaşanmış bir hayat kesitinin ibret içerikli bölümünü aktarmaya deniyor. İbret içerikli bölümünü. Evet. Hmm. Yani hepsini değil. Geri kalan fuzuliyat kısmını değil. Yok. İbret yani içeren içinde kısmını. İbret varsa orayı Kur'an sunuyor. Orayı kesiyorsunuz. Evet, orayı kesip sunuyoruz. Gerçekten bunun tam da ayetten karşılığı vardır bu dediğimin. Tam böyle. Yani kıssaların ne kadar anlatılıyor sorusunu cevaplayacağımızda o ayetleri okuyacağım. Ama kelime olarak kıssa, yani makaslayarak anlatmak, içinde hisse bulunan hayat kesitleri manasına geliyor. Bir de çok ilginç bir kelime var kıssa ile alakalı. O da Kasas suresinin 11. ayetinde geçiyor. Ben bizim bu programımızın bu ayetteki kullanımdan hiç kopmadan yürümesini istiyorum. Lütfen. Çünkü o ayette buyuruyor ki Rabbimiz, Hazreti Musa'nın annesiyle Hazreti Musa'yı hani işte nehre bırakıyor. Ondan sonra bir anne yüreği çocuğunun peşinden akıyor. O arada kızına diyor ki vakalet li uhtihi, kız kardeşine, Musa'nın kız kardeşine annesi diyor ki kussihi. Kussihi. Evet. Kussihi, kıssa kelimesi aynı kökten geliyor. Onu takip et. Kussihi demek ki kıssa aslında bir şeyi takip etmek demek. İz sürmek. İz sürmek, peşinden gitmek. Yani önüne birini almak, bir şeyi almak ve onunla birlikte onun arkasından yürümek anlamına gelen bir anlam boyutu var bu kelimenin. Evet. Öyle olunca bizim kıssalarla irtibatımızın mantığı ortaya çıkacak. Tabii. Yani biz kıssayı onun izinden yürümek için okuyacağız. Çok güzel. Onun izini takip etmek için onu anlamaya gayret edeceğiz. Tabii. Sadece bilgilenmek değil, yaşamak için onu hayatımıza getireceğiz. İz yani. Sürücü olmak için. Aynen öyle. Ben bu konuyu konuştuğum hemen her yerde Kur'an'ı okumanın da aslında böyle bir tarafının olduğunu düşünüyorum. Şimdi okudun mu programlarında sıklıkla anlattığımı biliyorum, hatırlıyorum. Kur'an okumak denince akla bir tilavet geliyor, bir kıraat geliyor, bir de tertil geliyordu. Bu kavramları detaylı bir şekilde verdiğimiz için şimdi detaya girmiyorum ama tilavet kelimesinin 3 tane anlamı vardı. Bunlardan biri tekrarlamak, aktarmak. Bir diğeri gündem yapmak, merkeze almak. Üçüncüsü ise takip etmek, izini sürmek, peşinden gitmek. Yani bir Müslüman Kur'an'ı tilavet ediyorsa aslında o Kur'an'ın dediğini yapmaya adaydır. Kur'an'ın dediğini yapmak için onu okuyordur. Ayın güneşi tilavetinden söz eder Kur'an-ı Kerim. Ay güneşi takip ediyor demektir. Hud suresinde işte bir şahidin bir başkasını takip etmesinden söz eder Kur'an-ı Kerim. Böyle bir takip manası vardır Kur'an tilavetinin. Hud suresindeki ayet 17. ayettir. Açık bir beyineyi takip eden şahitten söz eder orada. Evet. Tilavetin bir takip etme anlamı vardır. İzini sürme, peşinden gitme anlamı vardır. İşte kıssanın da böyle bir anlamı vardır. Çok güzel. Kıssayı okumak demek, oradan bir şeyler çıkartarak o yolu, o izi takip etmek demektir. Dolayısıyla biz de okumalarımızı, kıssa okumalarımızı, kıssayı bir bilgilenme biçimi olarak değil, bir hayat biçimine dönüştürme anlamında, tabii, onu hayata indirgeyen, hayata taşıyan bir mantıkla meseleyi götüreceğiz. Özetleyelim. Kıssa, kısaltarak anlatmak. Kıssa, kesmek, biçmek, yontmak. Evet, hisse, içerisinde hisse bulunan hayat kesitini sunmak ve bir anlamda da o kesitteki ibreti, o kesitteki efendim mesajı, hisseyi hayatın merkezine almak, o doğrultuda yürümeye gayret etmektir. Bunun için Kur'an-ı Kerim Yusuf suresinin hemen başında "Nahnu nakussu aleyke ehsenel kasası bima evhayna ileyke hazel Kur'an." Bu Kur'an'ı sana vahyetmiş olmakla böylece en güzel kıssayı da sana aktaracağız ifadesiyle işin Kur'ani sunumların en güzel sunumlar olduğunu da Yusuf suresinin hemen başındaki 2. 3. 4. ayetinde Allah-u Teala bize beyan ediyor, bildiriyor. Bir de kıssayla el kasas da değil mi? Ha, kıssa kelimesi onun tekilidir, müfredidir. Kasas onun çoğuludur. İşte Kasas suresi diye de Kur'an'ın 28. suresinin adıdır. Yusuf Bey, bilmiyorum şimdi şeye geçeyim mi yoksa hemen aklıma başka bir şey daha geldi. Lütfen o aklınıza geleni söyleyeyim. Sıra gelmez diye şey yapmayalım, atlamayalım, korkuyorum. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de kıssalar var. Bu kıssalar peygamber kıssaları yoğun olarak. Yoğun, evet. Peygamber kıssalarının dışında da kıssalar var. Hani meselenin darbu mesel, tarih, hikaye kısmı ile ilgili açıklama yapacağız da sözün burasında hemen söylemek istiyorum. Yani yedi mesela Ashab-ı Kehf var, Zülkarneyn var vesaire. Evet, evet. Yani başka şeyler peygamber de var. Peygamber kıssası olmayanlar da var. Bahçe sahiplerinden söz eden işte meseleler var. Birkaç tane var böyle. Şimdi Kur'an'da kıssalar peygamberler tarihi olarak düşündüğünüz zaman bütün peygamberlerin kıssası yok. Evet, yok. Yani bunu baştan söyleyelim. Bunu bir tahmini bilgi olarak değil, Kur'an referanslı bir bilgi olarak ifade edeyim. Nisa suresinde Yüce Allah buyuruyor ki, peygamberlere vahyettiğini beyan ediyor uzun uza diye, surenin 163. ayetinde, işte inna evhayna ileyke kema evhayna ila Nuhin ve nebiyyine min ba'dihi ve evhayna ila İbrahim ve İsmail ve İshak ve Yakub'a والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. Bütün bunlara vahyettik, vahyettik diyor. Ondan sonra وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ. Yani sana kıssasını anlattığımız daha diğer peygamberlere de vahyettik. Sana kıssasını anlatmadığımız peygamberlere de vahyettik. Eyvallah. Şimdi buradan hareketle Kur'an kıssalarının peygamberler tarihinin tamamını oluşturmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Hani kardeşlerimize bir bilgi daha aktarmış olayım. O da Mü'min suresinde gene bu tamamı anlatılanların tamamı olmadığını beyan bağlamında surenin 78. ayeti Mü'min suresinin Estağfirullah ve lekad erselnâ rusulen min kablike minhum men kasasnâ aleyke ve minhum men lem neksus aleyke. Şimdi senden önce de nice peygamberler görevlendirdik, gönderdik. İçlerinden sana kıssasını anlattıklarımız da var. Sana kıssasını anlatmadıklarımız da var. Buradan hareketle rahatlıkla diyoruz ki çok net bir şekilde. Evet, çok net bir şekilde Kur'an kıssaları peygamberler tarihinin tamamı değildir. Sadece bir bölümüdür. Neden tamamı değil de bir bölümüdür? Bunu da çok kısaca cevaplamış olalım. Hani kalmasın. Niye bir bölümüdür? Buna birkaç cevap verebiliriz. Mesela bunlardan biri, bu son ümmet için ibret olacak, örnek alınacak, ders çıkartılacak hayat kesitleri bu kıssalarda vardı. Allah-u Teala onun için bunları zikretti diyebiliriz. Gayet bu doğru bir cevaptır. Tabii. Buna kimsenin diyecek bir şeysi yoktur. Tabii. Başka kıssalarda başka ibretler yok mudur? Vardır şüphesiz de. Yani bu ümmet için, bu son ümmet için lazım olanı budur. Onun için Allah-u Teala insanlık tarihinden bunları süzerek bize aktarmıştır. Bir cevap böyle olabilir. Bir cevap daha, Kur'an-ı Kerim'inde bu kıssalar Kur'an'ın indirildiği coğrafya itibariyle düşünüldüğünde Mekke, Medine, Arap Yarımadası. Bugün Orta Doğu dediğimiz Orta Doğu'nun bölge. Bir bölümü. Orada yaşamış peygamberlerin kıssaları seçilmiş. Öyle görünüyor. Tabii bu da işte mesela bir soru konusu. Evet. Konuşacağız. Evet. Niye bunları anlatıyor? Bunun cevabı da o gün Mekke toplumu veya Medine'de yaşayanlar bu peygamberlerin kıssalarını öyle ya da böyle biliyorlardı. Tabii. Hiçbir peygamber kıssası anlatılırken hiçbir müşrik ya da hiçbir münafık ya da hiçbir ehli kitap veya bir mümin hiç kimse kalkıp da yani bu yeni vahiyde yeni bir peygamberin adı söyleniyor. Böyle bir peygamber duydunuz mu diye İtiraz bir karşı çıkış olmadı. Olmadı. Niçin? Çünkü o yöre biliyordu bunu. Bu peygamberlerin isimlerini biliyorlardı. Eksik fazla neyse kıssalarından, hayatlarından kesitler biliyorlardı. Bilmedikleri bir peygamberin kıssası anlatılsaydı, mesela denseydi ki, sayalım ki uzak doğuda diyelim ki Konfüçyüs, diyelim ki peygamberdir. Evet, diyelim ki mesela. Işte. Mesela, yok Buda'yı demek istemiyorum. Hı. O çok speküle ediliyor, sıkıntılı bir şey. Hı. Herhangi biri veya Mayalardan biri. Evet, Laoçe Mayolardan biri. Bilmem ne. Evet, Azteklerden birinin adı söylen, o toplumun bilmediği bir isim söylenseydi bu korkunç bir spekülasyon konusu olacaktı. Hı. Çok büyük bir yalanlama nedeni olacaktı. Diyeceklerdi ki bak işte şöyle bir peygamberden söz ediyor. Duydunuz mu böyle bir peygamber? Yok. Yok. Bir yalan konuşuyor işte. Hı hı. Diye bir yalanlama nedeni olacaktı. Bunun şeyi kesildi. Önü kesildi. Onların bildiği peygamberlerin kıssaları anlatıldı. Böylece bir taraftan ehli kitaba bir barış eli uzatıldı. Çünkü onların elindeki vahiy malzemelerinde de bunlar vardı. Şu veya bu şekilde. Onlarla da bir aynı kaynaktan gelmişlik üzerinde durulmuş oldu. Mekke müşriklerinin de olası bir karşı çıkışının önü kesilmiş oldu. Bu itibarla sadece peygamberler Orta Doğu'ya mı gönderildi gibi böyle evet, ajitasyon içerikli bir soru soruluyor. Hayır, hiç de öyle bir şey yok. Başka taraflara da peygamberler gönderildi. Şimdi Kur'an-ı Kerim ele aldığı kıssasını bize aktardığı peygamberlerin bütün peygamberler olmadığını söylüyor. Tabii. Kıssası anlatılmayanlar da bulunuyor diyor demesiyle başka taraflara da elbet peygamberler gönderilmiştir ama onların ismi bilinmediği için ya da kıssalarının içerikleri isim değişikliği arz ediyor olsa da muhteva olarak, ders olarak, mesaj olarak hemen hemen aynı değerde bir sunum ortaya koyacağı için onlara ayrıca bir göndermede bulunulmamıştır. Buna da ihtiyaç yoktur. Mesaj yeteriyle, bütünüyle bu kitapta yer almıştır. Başka bir detaya, başka bir sunuma ihtiyaç hissedilmemiştir. Bu açılımı böyle sırası geldi yapmış olayım biraz istedim. Biraz sizi ben dinlendirmek istiyorum. O yüzden birkaç kelam bazı şeylere vurgulayacağım. Öncelikle siz de tabii vurguladınız. Ben de sadece hatırlatayım istiyorum. Yontmak, biçmek, kesmek. Göğüs bir şeyin baş tarafı kelime anlamı kıssanın. bir şeyin önemli kısmı siz söylediniz, ibretlik kısmı dediniz. Mahsulat, bu bana çok güzel geldi. Evet, hisse yani. Evet, hisse, mahsulat. Bir şeye harfiyen uymak, tabi olmak diye zaten söylemiş evet. oldunuz. Bir daha ben özetlemiş oldum. Hı-hı. Ondan sonra ardından hikaye ve rivayetle onları belki konuşacağız zaten. Evet, evet. Darb-ı mesel meselesinde evet. konuşacağız. Evet. Şimdi bu Orta Doğu özellikle işte Arap Yarımadası örneğinin seçilmiş olması, oradaki peygamberlerin hayatlarına vurgu yapılması, bütün örneklerin oradan seçilmiş olması. Hı hı. Şimdi insanlığın fıtratı, temel esasları aynı olduğu için aslında örneklem grubu dediğimiz bir grup seçiliyor, bir örnek grup seçiliyor. Hı hı. Ve bu örnek grup üzerinden bütün insanlığın da davası, sorunları, problemleri, psikolojisi, sualleri, itirazları neredeyse aynı, insanlığın hı hı. mayası aynı. Dolayısıyla o örnek grup üzerinden genele ders veriliyor diye düşünüyorum. Ben yine ya o örneğin içinde hepsi var. Sadece çünkü. Örneğin kullandığı malzemelerden ibaret değil. Değil. Yani pek çokları orada sembolleştiriliyor. Tabii. Bir örnek sunuluyor ama içinde yüzlerce motif var yani her tabii. taraftan bir yani motif. Herkesin efendim zihnine hitap, uzak doğusunun da kutuplardakinin de hisse alabileceği insan olmak bakımından hı hı. Örnekler seçildiğini ve biraz meselenin daraltıldığını görüyoruz. Yani evet. Çünkü o daraltma olmazsa bu sefer zihin dağılır. Dağınıklığa yol açar. Kitapta ciltlere varır. Ciltlere varır. Muhtasar, müfit olmaktan çıkar eski evet. tabirle. Hı-hı. Dolayısıyla yine ben irşadın gereği olarak bunu hani Allah'ın da bir tür tırnak içinde bize ilim talim ettiğini de düşünerek, hikmet talim ettiğini düşünerek efendim söylüyorum. Dolayısıyla Hazreti İbrahim'i okuyan kutuplardaki bir insan varlığa bakarak Rabbini aramayı oradan görebilir. Kendisi de aynı durumda kendisini görebilir. Efendim işte o kuş meselelerini falan konuşmuştuk. Hepsinde kendisini görebilir. Şimdi bu yönüyle ele almak. İkincisi insanların hafızasında hiç olmayan şeylere referanslarda bulunarak bir şeyi anlatmak aslında anlatıma yanlıştır, terstir. Hı hı. Yani hafızasında, zihninde hiç malum değil. Hiçbir karşılığı yok. Karşı taraf sizin anlatacaklarınız noktasında sıfır. Siz buna o zaman bir şey anlatamazsınız, bir şey tebliğ edemezsiniz. Bir noktayı ittihat bulamazsınız. Evet, ortak, bir ortak nokta, müşterek nokta bulamazsınız. Hı hı. Bulamadığınız için de oradan yürüyemezsiniz. Ama ne oldu? Vahyin ilk ayetleri mesela bu dediğiniz noktada harikulade bir örnektir. Evet. Yaratan Rabbe gönderme yapıyor. Evet. Çünkü Mekke müşrikleri Allah'ın yaratıcı sıfatını kabul ediyorlardı. Tabii. Vahiy öyle bir ortak noktadan başlayarak aynen. yürümüştür. Evet. Evet. Yani oralara atıfta bulunuyor ve oradan hareketle yeni şeyler söylüyor. Evet. Eski gibi gözüken malzemeyi yeniden kotarıyor ve böylece zihinlerde farklı şeyleri efendim oluşturuyor, tesis ediyor evet. diye düşünülebilir. Doğru. Bu bakımdan niye sadece Orta Doğu, niye sadece oraya hitap ediyor gibi düşünmek herhalde abes kalıyor, yanlış kalıyor. Yani benim sunmaya gayret ettiğim işte böyle internet sitelerinde zaman zaman evet, görüyoruz. Görüyoruz. İşte böyle sanki çok büyük bir şey yakalamışlar gibi. Evet, evet. evet. Yani niye sadece oraya peygamber gönderildi ya da Kur'an'da niye sadece bunlar var, başkası yok filan. Bunlar cevabı olan sorular. Yani aman aman kimsenin... Bu bir peygamberli ansiklopedisi değil. Değil. Ondan sonra bir fen kitabı, bilmem edebiyat kitabı değil. Şimdi Müslümanların bir bölümünde böyle bir algı var Yusuf. Var, var. Evet. Yani sadece oraya gönderildi peygamberler. Başka yere peygamber gönderilmedi düşüncesi var. Ama Hazreti Peygamber mesela peygamberlerin sayısı noktasında yani çok zihnimizi açacak rakamlar veriyor. Evet. 24 bin peygamberden söz ediliyor. Yani o hadisleri düşündüğümüz zaman hem biraz önce okuduğum Nisa suresi 164. ayetle hem Mü'min suresi 78. ayetle tamamen mutabık bir ifade ortaya çıkmış oluyor. Demek ki peygamberler tarihi Kur'an'ın sunduğundan ibaret değildir. Kur'an'da sözü edilen peygamberlerin bunlardan seçilmesi maksadı verilecek örnekliği onlarda bulmak ve bir de ilk muhatapların onların adını ve kıssasını bir çeşit biliyor olmasından hareketle yapılan bir sunumdur. Sunumdur. Bunu söylemiş olalım. Şimdi sizin anlattığınızda benim zihnimde beliren bir şey var. Kur'an kıssalarının karakteristiği ve diğer İsrailiyattan mesela Tevrat ve İncil'de anlatılanlardan farkı tabii, belirdi. Tabii. Yani sanki Kur'an hakikaten mahsulatını alıyor, ürünlerini alıyor, çeriyle çöpüyle uğraşmıyor. Gereksiz detaylara girmiyor. Anlamsız efendim şeylerde debelenmiyor efendim. Hı hı. Lüzumsuz bilgi, malumat, rakam, yer, isim bunları illa somutlaştırmıyor, belirginleştirmiyor. İşin ana kısmına, özüne, hissesine vurgu yapıyor. Kıssa kelimesi tam da bu anlamda yerine oturuyor. Şimdi evet. Sorulardan biri de şu. Ya bunlar acaba gerçek mi? Yani tarihte hakikaten Hazreti İbrahim diye birisi var mıydı? Ateş atıldı mı? Musa Firavun'a karşı çıktı mı? Ondan sonra işte filanca şöyle oldu mu? Hani bazıları çünkü izah da edilemiyor mesela. Musa ve bir kul meselesini evet. nasıl izah edeceğiz? Bunların gerçekliği. Bunlar acaba Rabbimizin biraz da böyle itibari olarak, yani ne deriz ona? Kurgusal. Ondan sonra bize ibret için sunduğu şeyler miydi? Yoksa bir vakaya mutlaka dayanıyor muydu? Reel gerçekliği filan neyse. Evet. Var mıydı yok muydu? Bunlar tartışılıyor. Bu konuda ne diyeceğiz? Yani evet, bu konuda çok konu. Ciddi tartışmalar var. Tabii. Çok önemli. Mutlaka üzerinde durulması gereken kıssanın konuşulduğu yerde bu konu gündeme gelmelidir. Evet. Ve bu konuda yani benim kanaatim şudur deyip de geçiştirilecek bir konu olmadığını düşünüyorum. Eyvallah. Şimdi birkaç ayet okuyacağım. Lütfen. Bu ayetler varken daha başkasına ne hacet diyebileceğimiz netlikte ayetler. Bunlardan biri, hani dediniz ya, Kur'an kıssalarının karakteristiğinde Tevrat'tan çok farklılık vardır. Gerçekten Kur'an-ı Kerim'in kıssalarında öyle Tevrat'taki gibi böyle yani faydasız diyebileceğimiz ayrıntılar, mayrıntılar böyle bir şeyler yok. Ya dünyanın yaratılışıyla ilgili tarih vermeden. Evet, ya hiç öyle bir derdi yok. Kur'an kıssalarında böyle, Kur'an'ın kıssalarını zaten tarihten de, hikayeden de farkı budur. Evet. Şimdi tarih biliyorsunuz, yer, şahıs ve zaman bildirilerek yapılan aktarımlara evet. Tarih deniyor. Tabii. Üç temel ayağı. Üç temel ayağı var. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de çok büyük oranda yer adı verilmez. Evet. Nadiren vardır ama genel karakteristik olarak yer adı zikredilmez. Çok nadir olarak peygamber isimleri hariç isim verilmez. Hazreti İbrahim'in babası vardır, işte Azer, onun adı zikredilir. Şahıs olarak bunun dışında mesela Firavun vardır, işte Haman vardır, Karun vardır. Ama bunlar hepsi isim değil, sıfattır bunlar yani, ünvandır yani. Firavun adamın adı değil yani, ünvandır. Onların adı verilmez. O kadar ki mesela Ebu Leheb'in bile işte adı yoktur. Genellikle ad zikredilmez deyince pat diye bunu söylüyorlar. Ebu Leheb deniyor, ne olacak falan evet, derler. Yani evet. Ebu Leheb de adamın adı değil, onun adı Abdülüzza. Niye Kur'an bunlar üzerinde durmaz? Çünkü dert adamı deşifre etmek değil, nitelik üzerinde durmaktır. Evet. Tarihin kemmiyet değil, keyfiyet. Keyfiyet üzerinde durur. Nitelikler üzerinde durur ki mesaj evrensele gelmiş olsun. Ama Kur'an'da yer verilmez. Şahıs adı da genellikle verilmez ama Kur'an'da genellikle verilmez diyorum. Çünkü verilenleri var. Eyvallah. Hiç verilmeyen bir tane var. O da zaman. Kur'an'da tarih diyebileceğimiz bir ismi kıssalara vermemizin en önemli engeli tarih verilmemesidir. Eyvallah, çok önemli. Yani, tarih olmayınca Kur'an kıssalarının tarihten ayrı bir yapısı olduğunu ortaya koymak durumundayız. Kur'an kıssaları tarihi bilgi vermez ama tarihe ışık tutar. Biz bunun sunumlarından hareketle tarihi verileri daha iyi anlarız. Daha iyi yerli yerine koyarak onları hakkında malumat sahibi olabiliriz. Tarihten farkı budur. Kıssaların bir de hikayeden farkı vardır. Şimdi böyle yani Türkçe'de basılmış bazı kitaplarda görüyorum işte Kur'an'dan hikayeler diye. Hayır, Kur'an'dan hikayeler olmaz yani. Hikaye olmuş ya da olması muhtemel olaylar için kullanılıyor. Oysa Kur'an'ın ifadesine göre onun anlattığı kıssalar olması muhtemel şeyler değil, olmuş şeylerdir. Kur'an'da bu tür sunumlarda olması muhtemel şeyler yok mu? Var ama onların adına darb-ı mesel deniyor. Şimdi çok önemli, bu ayrımı yapalım. Evet. Olmuş mutlaka gerçekliği olanlar kıssa. Evet. Tarihte olmuş, yaşanmış. Evet. Ama olması ihtimali olan, olmayan, tartışmalı olanlar darb-ı mesel. Evet. Bu ayıracağız. İşte onun için darb-ı ille de olması başlayalım. Gerekmiş. İlle darb-ı gerek. Mesel o demek zaten. Örnek vermek. Örnek. وَضْرِبْ لَهُمْ مَسَلًا. Onlara örnek ver. دُرِبَ مَسَلٌ. Onlara örnek ver. دَرَبَ اللّٰهُ مَسَلًا. Allah onlara örnek verdi. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحِي اَنْ يَضْرِبَ مَسَلًا. Mesela. Evet. Darb-ı meseller. Bunlar yani Türkçe'de kullandığımız manayla da mütenasip olarak olması gerekmiyor. Yani bu bir örnek. Kur'an'ın kısa Kur'an kıssalarının darb-ı meselden ayrı oluşunu hatırladık. Hikayeden farklı oluşuna vurgu yaptık. Niçin? İşte ayetler var dedim. O ayetlere sözü getirmek için. Şimdi bakın Yusuf Bey. Hud suresinin 120. ayeti. Mutlak surette bilinmelidir bu noktada. Şimdi bu bilinmedi mi olmaz. Hud suresinin ilk grup ayetlerini bir tarafa bırakacak olursak 25. ayetinden itibaren ta yaklaşık 90 küsür 100. ayete kadar hep kıssalardan, çeşitli peygamberlerin kıssaları var. Hazreti Nuh'tan başlıyor. Nuh'tan Hazreti başlıyor. İbrahim var, Hazreti Lut var, Hazreti Salih var, Hazreti Şuayb var, Hazreti Musa var, var da var. Evet. Şimdi onların kıssaları anlatılıyor. Sonuna geliyor. Diyor ki 120. ayet estağfirullah. Ve küllen nekussu aleyke. İşte biz bütün bunları sana kıssa ediyoruz, anlatıyoruz, aktarıyoruz. Neden oluşuyor bütün bunlar? Min enba'ir rusuli. Peygamberlerin haberlerinden oluşuyor. Şimdi bu min enba'ideki o min edatı Arapçada iki mana verir. Bu manalardan biri beyaniyedir, açıklamadır. Herhangi bir tahsisat yoktur. Neyse hepsini kastediyor manası verir. Buna min-i beyaniye derler. Bir böyle bir anlamı vardır. Ama bunun daha yaygın olan anlamı min-i teb'idiye dediğimiz baziyet manasıdır. Bir kısmı. Buradan hareketle şuraya geliyoruz. Haberlerinden gibi. Peygamberlerin haberlerinden bir kısmını. Bu manayı verecek bir ayet daha söyleyelim. Belki söz bir daha buraya evrilmez. En'am suresinde buyuruyor ki Yüce Allah gene kıssalardan söz ediyor 34. ayette وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَئِ الْمُرْسَل۪ينَ Peygamberlerin haberlerinden bir kısmı sana gelmiştir. Sana gelmiş. لَقَدْ جَاءَكَ sana mutlak surette, hatta başında bir de vav var. وَلَقَدْ olunca yemin ifadesi kastı gelir. Tehkit de devreye giriyor. Tehkit evet. Var, yemin de var. Yani muhakkaklık var, tehkit var, yemin de var. Üç tane var. Kat muhakkaklıktır. Le tehkittir. Vallahi demek. Yemindir. Yemin. Hepsi var. Sana mutlaka peygamberlerin haberlerinden bir bölümü mutlaka ulaşmıştır diyor. Hangisi? Bir bölümü. Peki hangi bölümü? Onun cevabını Hud suresi 120. ayet veriyor. Hangi bölümü? Mâ nusebbitu bihi fuâdeke. Senin kalbini, yüreğini motive edecek, dayanıklı hale getirecek, donanımlı hale getirecek, müsebbet kılacak, sabitleştirecek. Sabitleştirilmiş bir hal sana kazandıracak kısmını anlatıyoruz. Aa. Biraz önce anlattıklarımızın ayetten referansı oldu bu. Çok güzel. Yani hepsi Hazreti değil. Peygamber'in kalbini tespit, sabitleştirme, kavileştirme, evet. Güçlendirme bir tür teselli anlamı var, takviye anlamı var. Hazreti Peygamber'in nezdinde ümmetinin fuadını, kalbinin derinliğini salamlaştırma çabası var. Aynen öyle. Aslında. Yani peygamberimize yönelik bu gerekçe bütünüyle ümmete yöneliktir de aynı zamanda. Demek kıssalara böyle de bakacağız. Böyle de bakacağız. Yani Yusuf kıssasında kalbimizi serinletecek, sabitleştirecek mesela çok hal var. Var. Diyelim Musa'da ayrı, İbrahim'de ayrı. Hepsinde var Allah'ın izniyle. O yani burayı bir önceki bölümle ilişkilendirerek sunmuş olayım. Asıl sorunuzun cevabı ile ilgili cümle şimdi geliyor. Ve ca'eke sana geldi fi hazihi bu konuda. Hangi konuda? Kıssalar konusunda yani. Konu kıssalar. Kıssalar konusunda sana gelmiştir. Ne gelmiş? El hakku. Gerçeğin ta kendisi. Şimdi bu ayet varken Kur'an kıssalarının olmuşluğu olmamışlığı gerçekliği olsa da olmasa falan. Da filan. Yani sıkıntılı bir şey yani. O zaman bu el hakku neyin nesi yani. Sana bu konuda yani kıssalar konusunda sana gelen şey gerçeğin ta kendisidir. Haktır diyor haktır, net. Evet yani Enam 34'te de velakad-ı caeke yemin ifadesi ve bütün vurgulu tehkit manayı kuvvetlendirici edatlar yer alarak sana peygamberlerin haberlerinden bir bölümü mutlaka ulaşmıştır. Gelen haber, nebe kelimesi böyle hikaye için kullanılmaz. Burada da öyle diyor. Enba-i Rusul, peygamberlerin haberlerinden, yaşanmışlıklarından bir bölümü sana geliyor ve sana ulaşan da bu konuda gerçeğin ta kendisidir. Vaktin bittiğini anlıyorum ama söylenecek çok söz var Yusuf Bey. Bir sonraki yani başka programa... ayetler var. Onlara mutlaka gönderme yapmamız lazım. Bir sonraki programımızın ilk kısmını biraz daha devam edebiliriz. Buradan başlayabiliriz. Buradan ondan sonra Hazreti Adem kıssası yaratılışla. İlk insanla ilgili yaratılışla devam edeceğiz inşallah. Evet. Bakalım sizi doğru anlamış mıyım? Sadece kendimi test ediyorum şu anda. Yani çok güzel özet oluyor. Ben de kendimi kontrol etmiş oluyorum. Doğru anlatmış mıyım diye. Dolayısıyla siz mesela Hazreti Musa ve bir kul ya da Hızır diye meşhur olan hadiseye darb-ı mesel gözüyle bakıyorsunuz. Evet. Doğru mu? Doğru. Kıssa gözüyle bakmıyorsunuz. Evet. Çünkü bu tahlilinizden böyle bir sonucun çıkması lazım. Anladığım kadarıyla. Yani en azından biri bakacaksa böyle baksın. En azından. O kıssayı konuştuğumuz zaman... Ama denizin yarılmasını filan kıssa olarak görüyorsunuz. Evet. Onlar kıssa. Ama öbürü darb-ı mesel. Tabii denizin yarılmasıyla ilgili de işte o Hazreti İbrahim'in atıldığı ateşle ilgili de... Farklı görüşler. İşte Hazreti İsa'nın işte ölüyü diriltmesiyle ilgili de çok farklı şeyler söyleyeceğim. Anladım. İnşallah doğru anlaşılırım. İnşallah doğru anlaşılırım. Ama Musa Hızır kıssasında... Eğer şahsın adına Hızır denecekse bunu bir darb-ı mesel gibi algılamakta büyük yarar vardır. Ama acizane ben meseleyi Hızır anlamında bir insanla özdeşleştirmiyorum. Oradaki abden min ibadina, o ifadesinin melekler için kullanıldığını ve Hazreti Musa'nın bir meleğin talimiyle yüzleştirildiğini ayette kastın. O büyük kıssada kastın böyle bir melek peygamber öğretisi işleyişine çok önemli bir örnek olduğunu düşünüyorum. Bir tür melek talimi. Evet, melek. Yani meleğin bir peygamberi bilgilendirmesi. Ama yani bu ümmetin neredeyse tamamına yakını oradaki kullarımızdan bir kul ifadesini bir insan gibi algıladıkları için ona hiç olmazsa darb-ı mesel demek lazım. Öbür türlü anlaşılması imkansız. Oradan birebir hayata aktarımlar yapacağınız zaman büyük sorunlarla karşılaşmak kaçınılmaz oluyor. Onu bir darb-ı mesel gibi ya öyle algılamak lazım ya da ben o konuda epeyce çalışmıştım. Bunu bir melek peygamber öğretisi şeklinde yorumlamak lazım. İşin gerçekliğine ulaşma noktasında böyle seçeneklerimiz var. Evet. Bir acziyet içerisine düşmeyelim. Alemi şehadetteki sebeplerle kayıtlı bir varlığın alemi şehadet dışındaki sebeplerle de çok mukayyet olmayan bir varlık tarafından talime tabi tutulması gibi anlaşılıyor. Öyle İki alemin de böylece irtibatı gündeme geliyor. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Yoğun bir giriş oldu, güzel oldu. İnşallah ikinci kısımda biraz daha bu meseleye devam ettireceğiz. Ardından da yaratılış kıssasına bir başlangıç yapmayı ümit ediyoruz. İnşallah. Teşekkür ederim. Kıymetli dostlar, ilk programımız İbret Aldın mı? Evet. Bu soruyu tekrar tekrar içimizde yankılandırıyoruz. Bu sorunun izinde Kur'an kıssalarını takip ediyoruz. Efendim bu Kur'an kıssalarını takip ederek hayatımızda yüreceğimiz istikameti de aynı zamanda belirlemiş oluyoruz diye duamız var, arzumuz var, isteğimiz var efendim. Hepinize gönülden teşekkürler ediyoruz. Tekrar görüşmeyi ümit ediyoruz. Allah'a emanet olun efendim.